Tylko w Trójce. Aneta Aftoniuk przy mikrofonie. Także na stronie i w serwisach streamingowych. Dobry nastrój, sobotni, przedpołudniowy. Może być? Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Adam Hrynkiewicz, Tomasz Żonda, w Trójce czas na Nocną Polskę. Przed nami 2 godziny z polską muzyką, ale rozpoczęliśmy od zespołu LOR i dziewczyny z zespołu LOR wraz z panie zespołu LOR wraz z nami w studiu. Dzień dobry, dobry wieczór. Dobry wieczór. Tak pomyślałem sobie, że rozpoczniemy od tego utworu właśnie, bo kiedy weszłyście do studia, to pierwsze co, to chwyciłyście za klawisze naszych pianin, które są dookoła nas. Taki nawyk jeszcze może z czasów szkolnych, przynajmniej dla mnie, że w każdej sali lekcyjnej, w jakiej był fortepian albo pianino, to po prostu było kto pierwszy, ten lepszy. I potem męczenie całej reszty klasy przez następne 10 minut jakimiś dziwnymi kompozycjami. I chyba zdarza nam się to też robić w sumie do dzisiaj. Tak. Jak gdzieś jesteśmy, czy mamy próbę, czy właśnie pojawiamy się w radiu. Zastanawialiśmy się ostatnio z waszą menadżerką, ile to już lat na scenie jesteście, a to chyba z 10. Prawie 11. I co płyta, to inne dźwięki, bo przyniosłyście dzisiaj nowy singiel, który jest dla mnie dużym zaskoczeniem, bo to jest zupełnie inny LOR niż wcześniej. Trochę tak, a trochę też już zapowiadałyśmy takie zmiany, mam wrażenie. Tak, ostatni utwór na płycie, poprzedni, tak, to jest taki wstęp. Tak, singiel Uciekaj był podobny. No coś nowego dla nas, eksperymenty. Czyli taki jest kierunek tego, co będzie na płycie dalej? Na pewno to jest część kierunku. Jak to dalej się potoczy, to jest to niestety jeszcze pod znakiem zapytania, bo jesteśmy cały czas na etapie pisania. Wiadomo, że dużo bardzo się zmienia już na etapie produkcji, a jeszcze z tymi piosenkami nie weszłyśmy do studia. Ale jest parę twoich domów. Jest parę twoich domów, no. Tak. My się staramy tak chyba przy każdej płycie, żeby to było wyważone. Że jest parę takich smutnych, nawiązujących jeszcze do płyty Low Light, a parę no takich dla nas już, takich eksperymentalno-popowych, bo takie nam w sumie lubimy to robić teraz. No to posłuchajmy tego eksperymentu popowego w tej chwili. Wełniany kot, pod którym wtedy spałeś, mieszkanie małe, jak pudełko zapałek, mogłabym zamieszkać. mieszkać w nim na stałe, to po tobie zapamiętam. Słuchaliśmy najstarszych płyt Meslowic, mówiłeś mi o swojej arachnofobii. Nudny film i potłuczony słoik, to po tobie zapamiętam. Ja nieśmieszny żart i biorę się w garść powoli, aż będziemy nieznajomi. Ty nachalna myśl i musiałeś wyjść, bo boli, do wesela się zagoi. Kim jest Mario? Mario? No Mario, Mario jest oczywiście postacią z gier Mario. To Mario jest Kart. Po prostu Mario. Z Mario Kart, z Mario Party, z Mario Bros. Super Mario Bros. Z różnych gier dotyczących Mario. To jest postać. Paulina lubi grać w Mario. To prawda. Bardzo lubię grać w Mario. Przed wami, a właściwie za wami już też poważne wyzwania. Bo nie dość, że Poland Rock, to do tego jeszcze męskie granie było, zdaje się? Było, było. Tak, na męskim... Jak się grało na takich dużych imprezach? Na męskim graniu my już grałyśmy rok temu w Żywcu, więc no to była dla nas miła powtórka z rozrywki. Tym bardziej, oczywiście, że byłyśmy gościnnie. Tak, więc... właśnie, byłyśmy gościnnie, więc miałyśmy tak naprawdę tylko te najfajniejsze aspekty występowania, grania koncertów, czyli tak naprawdę samo granie i potem schodzimy, idziemy zjeść. Nie miałyśmy jakiejś bardzo długiej próby, ani nie miałyśmy stresu związanego z tym, że właśnie, że to jest nasz koncert. Dlatego pozytywnie męskie granie, no a Poland Rock, no to już w ogóle to jest inna historia. Inna od wszystkich innych praktycznie. Dopowiedzcie o niej w takim razie. No to było coś niesamowitego. To był na pewno największy nasz występ na żywo. To znaczy dla największej publiczności, zwłaszcza, że to był festiwal, więc jest tam dużo ludzi, którzy nas nie znają jeszcze, którzy mogą nas poznać i mogą zostać na później. To nie jest jak taki nasz koncert solowy. Oczywiście nie da się tego tak porównać, bo to jest koncert solowy właśnie, na który same sprzedajemy bilety i ludzie właśnie muszą nas już znać, ale no nie miałyśmy nigdy tak dużego właśnie koncertu solowego. Więc żadnego nie miałeś. Żadnego. No na nie, festiwalu był, też oczywiście. Był w ogóle bardzo duży stres, no bo wiadomo, że Poland Rock to jest w ogóle historia osobna. To jest osobny ekosystem, w którym my kultura, po prostu tak gościnnie wkroczyłyśmy i no i było niesamowicie. My trochę nie wiedziałyśmy, czego się spodziewać, bo żadna z nas też nie była nigdy na Poland Rocku. Słyszałyśmy oczywiście opowieści różne, pozytywne, no ale no, na własnej skórze się przekonałyśmy, że te wszystkie pozytywne opowieści to powinny być chyba jeszcze pozytywniejsze. Był stres na pewno, ale no publiczność w ogóle, nie wiem, czy jest gdzieś taka publiczność. Nie. To jest... No, chyba, że na naszych solowych koncertach. Tak, ale zostałyśmy bardzo, bardzo pozytywnie przyjęte. My jeszcze naszej menadżerki pytałyśmy, co jak nas wygwiżdżą. Ona była taka, nie wygwiżdżą was, idźcie na tę scenę. No i nie wygwizdali nas, o dziwo. Duży kopniak na przyszłość? Na pewno, bardzo duży. W sensie to jest takie wydarzenie, które zostaje bardzo w ogóle w głowie i nie wiem, ja miałam tak, że się budziłam jeszcze parę dni później. Już mi teraz chyba dopiero przeszło dzisiaj, że po prostu budzę się i mam takie, Poland Rock i idę do pracy. Drogie panie, życzę w takim razie powodzenia. Dziękuję. I zapraszam już z większą ilością nowych dźwięków. Zespół LOR nas w Trójce gościu. Dziękuję. Dziękujemy. Działam, gdy mnie wcale nie widzisz, chociaż widzisz mnie cały czas. Nie znam się w zasadzie na niczym, ale wiem, jak zniszczyć ci świat. Mówiłam, spadam jak lawina ze szczytu, na który wspinasz się, i zmiotę cię ze sobą, gdzie zechcę, bo mam kontrolę. Nie dotrzesz na miejsce, nie pozwolę. Wiesz co złego, to nie ja. To teraz, to teraz, to teraz. Ty skończę zawsze jeszcze raz. Od zera, od zera, od zera. Tylko chcę cię dobrze znam. Tylko chcę mieć w tobie przyjaciela. Póki jeszcze siłę masz, uciekaj, uciekaj, uciekaj. Nikt mnie nie potrafi uciszyć. Jestem tam, gdzie tylko się da. Po przeciwnej stronie ulicy zrujnowałam już ściany i dach. Posłuchaj, przypominam wulkan. Duszę się i wybucham. Nagle jeśli ktoś mnie w porę usłyszy, doskonale sama z siebie nikogo nie ocalę. Trójce zespół LOR. Ale to nie ostatni gość dzisiaj, bo jeszcze będzie już za chwilę Muniek Staszczyk, ale zanim Muniek i zanim jego nowa piosenka, która zresztą była piosenką dnia w miniony czwartek, to jedna z jego poprzednich propozycji z płyty solowej. Muniek i Anna Maria Jopek, Dzieje grzechu. Powiedz, czego pragniesz? Czy możemy to naprawić, co umarło między nami? Powiedz, czy otworzysz te drzwi, do których pukam dziś? Nie było mnie latami. O, nie wierzysz już nikomu. W domu. Powiedz, co zrobiłeś, co ciebie opętało, że zabiłeś wierność mą. Powiedz, czemu nocą ja sama płaczę w kołdrę, gdy dzieci nasze śpią. Przysięgę jak sam. lądach mroku złego ducha czuć. Powiedz, czy twoja mądrość drogowskazem moim może być do końca już. O! Wybaczać nie jest łatwo. O! Lecz miłość niesie światło. Stanie więc przed sobą razem, zapatrzeni w nasze twarze. Nie zostawiaj mnie, nie zostawiaj mnie. Tak jak kiedyś w tym kościele, gdzie przysięga znaczy wiele. Niech się wszystko uda dziś. La la la la la. Stanie więc przed sobą razem, zapatrzeni w nasze twarze. Nie zostawiaj mnie, nie zostawiaj mnie. Kiedyś w tym kościele, gdzie przysięga znaczy wiele. Niech się wszystko uda dziś. Kiedyś w tym kościele, gdzie przysięga znaczy wiele. Niech się wszystko uda dziś. La la la la la la. Stanie więc przed sobą razem, zapatrzeni w nasze twarze. Nie zostawię mnie, nie zostawię mnie. Tak jak kiedyś w tym kościele, gdzie przysięga znaczy wiele. Niech się wszystko uda dziś. La la la. Trójkowy studiu, Moniek Staszczyk, dzień dobry. Witam wszystkich w Trójce, dzień dobry. Ostatnio jak byłeś, opowiadałeś o złotej kolekcji Monikowej, a tymczasem, proszę bardzo, nowy utwór Tilawo już. No tak, pierwszy singiel, który zapowiada nasz nowy album Alright, który się ukaże wprawdzie wiosną przyszłego roku, ale po prostu zaczynamy, że tak powiem, no, promocję od pierwszego singla. Tych singli będzie jeszcze naprawdę sporo, znaczy sporo, no kilka do premiery albumu. Jest to pierwszy, no pierwszy singiel, jest to może dla niektórych będzie zaskoczenie, to jest duet z Sarcą, jak to niektórzy mówią, flirt z Sarcą, w sensie flirt muzyczny. Piosenka typowo miłosna, typowo letnia, typowo popowa, ale album będzie bardziej neo-rock'n'rollowy, ale tak chcemy wystartować od... Mamy jeszcze lato, mamy piękny dzień, mamy jeszcze sierpień, więc chcemy wystartować, no bo ta piosenka nadaje się. Jeszcze, tak mi się wydaje, dobrze się składa, żeby ją zapremierować latem. Wszystko się skończyło, a walko długi, ciągły marazm. Zapomniałem, co to miłość, ale ciągle o tobie myślę. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień, choć przeczuwam każdą burzę. Gdy pomyślę, co z nami było kiedyś, to coraz bardziej ciebie lubię. Zawsze był ten słoneczny dzień. Tilaf i Sarsa. Skąd Sarsa trafiła się nagle w towarzystwie grupy Tilaf? Bo nie ukrywam, że dla wielu fanów pewnie to jest spore zaskoczenie. Wiesz, skomponowaliśmy z Perkozem, z naszym gitarzystą, taki kawałek. Kawałek, który no, od razu nam się wydawał i no, jest taki bardzo absolutnie nadający się do duetu męsko-damskiego. No, szukaliśmy dziewczyny, która z nami to zaśpiewa, czy ze mną. W związku z tym, że ostatni duet to był z Kasią Sienkiewicz. Więc tak sobie pomyślałem, bo gdzieś tam usłyszałem coś, że właśnie o Sarsie, że dziewczyna po prostu mocno zaczęła kombinować tak troszeczkę w popie, ale jest bardzo interesująca. To bardziej jest taki jakby ze słyszenia, że to jest ciekawa osoba i tak się stało, że się poznaliśmy, wprawdzie no, na razie przez telefon, ale no, no po prostu wiem, no poznaliśmy się i jakoś tak bardzo łatwo poszło muzycznie z jej producentem i w ogóle. I jej głos jest ciekawy. Wydaje mi się, że jest taki, no coś ma w sobie takiego nietypowego, bardzo jest, wydaje mi się, że ludzie mogą go lubić albo po prostu się zastanawiać, czy go lubią. Tak samo jak mój głos. Zrobiłem, jak to się mówi, research wśród ludzi wiarygodnych dla mnie. Moich kumpli, którzy są w branży i mówili mi jak najbardziej, zróbcie ten duet, to może być ciekawe. I zaśpiewała i ja mówię, fajny wokal ma, taki ciekawy. Zresztą bardzo do tej letniej piosenki po prostu, pasuje. Poza tym jakoś tak wiesz, no skupić. Jakoś tak nam wyszło, że to może być takie gdzieś tam, w związku z tym, że lubimy i szanujemy Serge'a Gainsbourga, legendę francuskiej piosenki, i tak pomyśleliśmy o tych duetach z Jane Birkin, ale takich, no może nie, że ten taki najbardziej seksualny, ale w ogóle, że jakoś tak nam to wskoczyło i mówię, kurde, znaczy to w ogóle jest inna muza, ale no właśnie, ten głos pasuje, jak sam mówisz, no człowiek, który pracujesz w radio, więc wiesz, mi się wydaje, że też pasuje i no, podejrzewam, że dla takich hardkorowych fanów Tilawu to może być, ale Tilaw robił wielokrotnie w swojej karierze wolty. No nie wiem, już na płycie Al Capone na przykład graliśmy disco, co wtedy było w piosenkach na przykład 96, który dzisiaj jest klasykiem pewnym, czy w piosence Jak żądło, gdzie śpiewałem falsetem. Różne wolty były robione, czy utwór Polish Boyfriend, który był, że tak powiem, no, nawiązaniem do niemieckiego disco, ultra popu takiego. Więc nie boimy się volt, nie boimy się. Jesteśmy otwarci na muzę i na różne spotkania, na duety szczególnie. Śpiewałem, no nie wiem, i ze świętej pamięci Krzysiem Krawczykiem śpiewałem, z hip-hopowcami śpiewałem, z wieloma ludźmi. Więc, sam na Marianie Lopek na przykład. Oczywiście, dlaczego nie z Sarsą? I tym bardziej, że jest to kawałek kompletnie, no wiesz, rozmowa faceta z dziewczyną. No bardzo wakacyjny, bardzo wakacyjny utwór, szczerze mówiąc, fakt, wspomniałeś o piosence francuskiej i to tak takimi filmami z lat 60. francuskimi troszkę trąci, że tak się wyrażę, nieładnie. A fajnie, że to złapałeś. Ja jestem fanem Serge'a Gainsbourga. Może nie jest to, że tak powiem, wokalista i postać, że tak powiem, mega kultowa i ikonowa dla francuskiej piosenki, ale fajnie, że to złapałeś. Jakoś tak nam wyszło, że no, jeżeli tak czujesz, to... To o to chodziło? Wiesz co, nie wiem, czy wiesz co, wiesz jak to jest. Robisz kawałek, a potem ludzie mają odbiór swój, w różny sposób go odbierają i to jest, myślę, że T-Law ma w swojej karierze dużo utworów, gdzie ludzie odbierają to na różnych płaszczyznach, bo no nie jesteśmy, z całym szacunkiem dla takich zespołów, które na przykład ja kocham, jak AC/DC czy Ramones, ale nie jesteśmy zespołem, który nagrywa każdą płytę w tym samym stylu. I oczywiście to jest też bardzo dobre, jeżeli trzymasz się tego stylu. Ale T-Law wprawdzie wyszedł z pnia nowofalowego, no może nie punk rockowego, ale na pewno nowofalowego w latach 80., więc wyszedł z tego, ale potem robił różne rzeczy. To w takim razie ja wrócę jeszcze do Sarsy, bo powiedziałeś, że ona może być nierozpoznawana. To jest naprawdę duże nazwisko, jeśli chodzi o scenę popową. Ona faktycznie ma przeboje duże radiowe, natomiast ja nie myślę, żeby jej głos wzbudzał kontrowersje. Bardziej repertuar, w którym poruszała się wcześniej, na początku kariery, to może niektórych fanów takiej stricte rockowej muzyki nieco drażnić. Natomiast tu udało wam się stworzyć coś zupełnie, zupełnie nowego, co dla mnie siedzi jak najbardziej. Serca dwa spadły dziś na posadzkę, roztrzaskane, leżą same. Takie rany się klei nitkami, dzięki sztuce tu nieznanej. Chirurgia duszy zadziała, zniknie pamięć, że bolało. Dobranoc, bo już skleją serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód, żyć życie znów, to byłby cud. Słońca dwa zgasły jak światła w okna, z tą różnicą, że bezpowrotnie. Taka ciemność jest po coś na pewno. Podaj rękę i chodź ze mną. Dobranoc, bo już skleją serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz proszą o cud. Kochanie, to już złote nici uratują nas tu. Rany pokryje miód, żyć życie znów. Dobranoc, bo już skleją serce, duszę, ciało i mózg. Łzy rzekami do mórz proszą o cud. zobaczę cię znów. To byłby cud. W naszym studiu gości dziś Lor oraz Muniek Staszczyk. Na koniec spotkania z Munikiem zagraliśmy piosenkę w wykonaniu Sarsy, ale też nie samej, bo wraz z nią zespół Kępiński-Kowalonek. Zresztą Kępiński-Kowalonek jeszcze powrócą dzisiaj podczas naszego nocnego spotkania. Teraz będzie jeszcze jedna premiera. Piosenka Gramy na czas. To nowy singiel Natalii Nykiel, a wraz z nią wystąpił tam Michał Lankę. Wiem, jak skupić twój zagubiony wzrok. Jeszcze nie wiesz sam. Natalia Nykiel i Michał Lange. I tak pomyślałem sobie, że przypomnijmy nagrania duetu Martin Lange. Płyta panów ukazała się przed 3 lata i nastąpiła cisza. Zapowiadało się, że będzie to bardzo przebojowy album. Swoją drogą był. Nawet piosenka Kłamiesz, która już za chwilę ma ponad 2 miliony odtworzeń w jednym z największych serwisów streamingowych. No ale panowie tym krążkiem nie podbili jednak polskiego rynku. A szkoda, bo ja dużo swoich własnych uczuć inwestowałem w te formacje i w te dźwięki, które słyszałem te 3 lata temu. Posłuchajmy, wróćmy do nich. Kłamiesz, chcemy więcej i oddychaj. Martin Lange w Trójce w Nocnej Polsce. Za pierwszym razem nie bolało mnie. Głupi wierzyłem, dałem ci się zwieść. Za drugim ledwo powstrzymałem zew. Trzeci dał pewność, że nie zmieni się. Ty dobijasz mnie tak, kiedy próbujesz grać. Nic tu po mnie nie. Każdy dzień więcej wart, ty nie wciskasz mi kolejny kłam. Przecieram oczy, nie wierzę w twoje łzy.

płacz i wiary brak, kto czy razem będzie dobrze nam. Pamiętam wzrok patrzony w nas i wielkie troski, by ci wszystko dać. Choć czasem zamiast serca mówił strach, ty wciąż uparcie, póki życie trwa. Co naprawdę skrywa wrzask, i gdyby mrokiem mieli tłumić blask, z dumą wznoś się, choćby hulał wiatr. Wiem, choć czasem za. Martin Lange w trzech nagraniach. Kłamiesz, chcemy więcej i oddychaj. Ja ciągle czekam na kolejną płytę tego duetu. Panowie teraz produkują innym artystom piosenki. Natomiast to, co robili w duecie, dla mnie było absolutnie perfekcyjne. Kolejny artysta, ostatnio z dala od muzyki, ale kiedyś był świetnym artystą, świetnym wokalistą. Zresztą pokazywał się w różnych formacjach i te trzy zespoły, takie najważniejsze w jego karierze, w tej chwili przypomnimy, będą piosenki Ołowiane Głowy, będzie utwór Skóra i będzie Na Falochronie. Czy wiadomo, kto zagra i zaśpiewa? Wiadomo, kto zaśpiewa. Zaśpiewa Paweł Kukiz, a zagra wraz z nim zespół Hak, IRL i Emigranci. Thank you.

czego mam się bać? Na baczność stawiać sny, zapiąć się w brązowy pas.